を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝き放ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の تیغیشتم استا هموش تیغرون با او سر فرشتیار راست قینا قیم چی؟ که واده هر براستی او سر فرشتیار کن راو چین للایان کومولی سر فرشتیاری راو چیکان و حلو جدراون بوی ارککان یان انجام من بخورای هر راو چیر اون از نو حال بگرید که ام حولی بو ای اتوانی او هرش با آسانی را بگرید اما وکو هرشی کتو پر دانی بلام اگر دوباره هرش بکی تو سرم بهر هو کارک بید بعد از ریشی کرن سر سر پرشتیار لقلم یمو دوباره پیو نالمو راست و خو دور خیتو اما رونه؟ بله سروشت هنده جار زور بیا بزهیه هر وحا او پیاوش پیایی میمون بو او ایوی سپال او راوکان بشلا جنه و بیان ترسینید بو او ای چاشت هم بکو لیک تان دور بخاتو کوا ابی زیادر آگه دار بین باله فیلی لو شوازه بینن بلان با شوازه شرکتر وابزانم هنگ لی ایوه باور یان پی کردو گمان یان لمن هبو اما راستا وانیا؟ دوباره پیش برچه ایچی تر ایستا تیگیشن؟ اگر لناو زنگاوکانی نومیری من ون بکن او به هیچ شوه یک نگن با قوناقی دومی تاقی کرنو کن او تام باج لبیر بید ایستا بار اگه کمان تاب کن شوه نبکو انتخاب جاران لنا راسی زونگا و راکی را کردن لسر زویه کیتر پیویستی باوزه زیاتره لکوتایی پالو راوکان که جمعه ان 368 دانه مونه توا توانیان تونه لدریجه که ببرن خویان لزویه کی شاره و ادوسنه و که پرا لبونه وری سیر سیر که نصره و بزونگاوی فیلبازه کن کاتر بن راست و خول لپشتی منو بمنو سور بن لسروی که دور نکنو تکار چاکا ئێستا دەرفەتمانە. سوود لەم تەمە وەرەگرین و ڕێک لە ناوی بین باشە. گۆن بەڵێ کەمێکە ڕۆینە پێشەوە. باشە، بەڵام باسا دێرەکە ون نەکەین. ئەبێ ئاگادار بین. من زیاتر گرنگیم بە دووری نێوان ئێمە و هیسوکا. مانەوە لە دەوروبەری مەترسیدارە. ئەتوانم بۆنی ئەو شتە بکەم. بۆنکردن باوەڕ ناکەم هیچ بۆنێکی لێوە بێ. یۆریۆ کورابیکە کێلوالێ بێ بڕوێنە پێشەوە. وتم با پێتان بڵێم. هەست بۆ هەموو گرژەی دەوروبەرمان ناکەی. کورەگەمژا ئەگەر توانای پێویستە مە بواایە بەڕاستیە ڕۆژمە پێشەوە. بڕۆن، هەمی ئێمەتان نەبێت. چی؟ با بڕۆین. گۆن تەنانەت ناتوانم بزانم لە کام ئاراستەیەشەوە ئەڕون زۆر سەیرە. خەمە نەبێ، نایەڵین ئەوانەی پێشەوە لەبەر چاومانەون بن. ئەوە چی ڕوویە؟ ئەوە چییە؟ باشە، ئێمە ونمان کرد. ئاگادار بن، ڕاستەوخۆ لە پشتی منەوە بمێنەوە. سوور بن لەسەر ئەوەی دوور نەکەونەوە، تکایە؟ لە لاسای دەنگی مرۆڤ کاتەوە؟ بەڵێ. گەمە دەنگی هاوارە لە هەمولایەکەوەیە. تەنها ئاگادار بە بەرگریەکانی پشتگوێ نەخەیت. ئایا لیۆریۆ و کورابیکە سەلامەتن؟ یۆریۆ دەرفەتمانە. زۆر چاکە. یۆریۆ عزیزم تامیه می بدل نبوان یا؟ اما حکر بو راستا تم با او یعنی کواتا جیانی می رزگار کر چاکا به هر حال من هر خوب رزگار کر لوشانم براسیش تا من خبیر لیوریو کورا پی که خوب لبیریم بکو بار رگا کمان تاوکین هشتا توانین بگین بچاو دیرکا او کسانی کل پیش من بون ون بون لیمان ابی بکام راسته ابروی بوستا سیر که کات یک کسالی پر توم بینی زانیم که تو شایانی راو چی بونه تیانیه رگت پین مجین اگر سوین بخوی که دوباره بشداری تاقی کرنوی راو چکن نکید باشه من هم سال سرکو بوی جاری اکتر دوباره نبیتم سرکوید گمشم با سیری هم تمب که محالا بزانی که کومل سرکیه که برو که ماراست روشتون محالا اوش واتای اویه که همو من دور رامین لتاقی کرنو که که واتاو احو کارم کوایی و براسید و راوین اتانوی رولی چاو دیری بجارم راو چی کانیش پیویستیان بنه چی ده بو چی رولی چاو دیر نبینم بو اوی بریارتان لسر بم که اشانی اوان ببن براو چیان استاش جربت جربت چاو دیره باش در بن لیار یف چوکا که ایمنا لدو آمونیا داریو داریو لگال آماده کردم که بدو آرستی جواز را چی لشاری راست خیلی شهر زایل امزیاتر هیچ ظرفیتی کمانی لر روبرو بنویه ناتو این کاتا کمان بفی رو بین لشارک کسو دینه به استا خیره که آماده بباش هرچی مود اوه بکا که تیه گیشتم بر یاره خیش ایرانه وابسانم ایتر من نتوانم لوانه اما شری من نبی بلام چاوکانم دانا خم هروها بخیرائی حل بیم لیوریا کورا هیلو سر انجی کم از رفتارتا چی؟ خراب نیت بچکول او قلابی راوا براسی چکیهی سرسوری نیر با سیری چی بکم عادی بمره دجمنکی تو لیره هاتید بو اوی هاورکان رزگار بکید بر راستی کوریخی چاک او در برینا زور جوان بر راستی جوان ایستا از با پروشی اکا زور مزنه چند سرنجی کی جوانه خمنه بی هاو رکو ناکوشم چون که او سر کود هروه توش سر کوتی راو چیخی باش بباش ایسو که ابی هریا ساب گرد تو بایره نزی بوینه و لشونی قوناقی تو هم باشه استایه شته که زور باشه همیشه حال منه بی اتوانی بطنه هر رگی گرانو بدوستی تو وایا کره کی زور چاکی براست کون پو لیرنیا؟ ابوه او لیر ابوه لیرو اتوانی عراسی رگا کبزانی؟ بونه که لیورو تایبتا اتوانم ندوره چند کلومتر اکو بونی که بو ادلنیا بابا مرکه اپروین اتو این بیدوزی نوا با پێم بڵێ کورا پیکە ئیسۆکە مەبەستی چی بوو کاتێ کەوتی سەرکەوتن لەوانەیە هیسۆکە ڕۆڵی دادوەر ببینێت و بیەوێوە بکە دادوەر گۆن لەوانەیە ڕێگایەکی تایبەتی هەبێت بۆ تاقیکردنەوەی توانە وتوانای هەموو پاڵێوراوەکان تاقیەکاتەوە ڕوونەکە تۆ و لۆریۆ ئەو توانایەتان تیایە کە بەدوایە ئەگەڕە دڵنیەم کە لە ئێوە ڕازی ئەبێ کەواتە بەو شێوەیەیە بەڵام من زۆر لەواز بووم و نەمتوانی هیچ شتێ بکەم بەرامبەری ئایا پێش بڕکێکە لەسەرەوە نەبووکێکی هەرشی بۆوەکە ئەوەش تەنیانە بەرەوە بوون لەناکەوت دەرکەوتم هەروەها لیۆریۆ سەر ڕای دۆڕانەکەی سەرکەوتوو بوو ئەوە بەلامەوە زۆر سەیر بوو لەوانەیە واستی کردێ ڕوحەکانتان نزیک بێت لە یەکەوە گۆن ڕوحەکانمان من بەڕاستی گومانم لەوەیە کە ئەو هیسوکایە پاڵێوراو بێت بۆ ئەوەی ببێتە ڕاوچی بەڵام ئەبێدان بەوەیە بنێم کە سەرنجمی زۆر ڕاکێشە بە خێرایی جوڵانەوەی و هونەرە ترسناکەکەی ڕوونەکە ئەوانەی کە توانای تایبەتیان هەیە سەرنجی بەهرەدارەکان ڕاکێشن بەلای خۆیانە بەلانی کەمەوە تواناکانی هیسوکە و شارەزایەکەی پێوت کە تۆ لێ هاتوویت و تواناو هەیە بۆ ئەوی ببیت بە ڕاوچی کوشتنی تۆ لە ئێستایە دۆڕاندنە بێت ئەو بەو شێوازە مامەڵەیە کرد بمبورە بە وشانەی من دڵگران بووی گۆن نەخێر منیش لەو کاتەیە زۆر بەپەرۆش بووم ئەترسام ئەمویست هەڵ بێ بەڵام نەمتوانی بەڵام لە هەمان کاتا زۆر بەپەرۆش بووم ئەوە سێر نییە بۆ لای تۆوە ئەوە شتێکی سێرەوە نییە بۆ یەکەم جار گۆن هەستی بە ترسێکی ڕاستەقی نەکرد لەگەڵ ئەو هەستە سەیر و ترسەی کە لەگەڵ گۆندا بوو پەرێشانی کردبوو ناتوانێت ئەو جۆش و خرۆشەی بوەستێنێت لەم قۆناغەیە 220 پاڵێوراوکشانەوە لە تاقیکردنەوەکان کە وا کات 148 پاڵێوراو بمێنێتەوە